ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाक चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आया हूं कुछ उपदेश देने के लिए। उपदेश देने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मेरी यही योग्यता है गुरु आज्ञा। श्रील प्रभुपाद हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु का उपदेश हमको दिए थे। वो उपदेश क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु उनके सभी शिष्यों को उपदेश देके सबको बताए, मतलब धर्म उपदेश, भगवत धर्म उपदेश देने के पश्चात और भी उपदेश दिए थे कि सबको कृष्ण भक्ति उपदेश दे दो, भगवत गीता उपदेश दे दो। और अमर आज्ञा, मेरी आज्ञा लेके तुम गुरु का कार्य करो। और इस प्रकार से इस देश का उद्धार करो। तो कौन योग्य है गुरु का रूप लेके या गुरु का कार्य करके दूसरों को उपदेश देने के लिए? योग्य है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है ने? और शंकराचार्य क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु है कृष्ण। तो कौन योग्य है गुरु का कार्य, ये जिम्मेदार लेने के लिए? जैसे हम अभी सुने हैं भगवद गीता से, या शास्त्र विधि मुत्र जत काम कार न स सिद्धिम अभाप नोति न सुखम न पराम गतिम, जो ये भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी गीता श्लोक महत्वपूर्ण ही है। तो इसका अर्थ जरा विचार कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, शास्त्र विधि को उपेक्षा करते हैं या लंघन करते हैं, और खुद का मन खुद की इच्छा के अनुसार सबके सब कुछ करते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं तो परम सिद्धि, नहीं तो सुख, नहीं तो परम गति प्राप्त कर सकती। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र विधि पालन करना, मानव और अमानव पशु में यही अंतर है कि मनुष्यों समझ सकते हैं शास्त्र विधि क्या है। तो मैं योग्य नहीं हूं गुरु होने, गुरु है कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का उपदेश लेके यदि मैं उपदेश देता हूं तो वो ही मेरा योग्यता है। यदि खुद की कल्पना से कुछ भी कहता हूं तो फिर मैं खाली उपदेशक हो सकते, लेकिन वो उपदेश असत होगा। कौन सा उपदेश पूरा मानव समाज के लिए कल्याणकारी है? वो भगवद गीता का उपदेश है। तो इसलिए भगवद गीता में है वो सभी उपदेश जो है, और वो उपदेश का सारांश क्या है उसको प्रकट करके यदि उपदेश देने है वो व्यक्ति गुरु होते हैं, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या उपदेश दूंगा? गीता उपदेश और श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण का उपदेश है। दो मुख्य शास्त्र है, शास्त्र अनेक है, मुख्य है श्रीमद् भागवत गीता। वो भागवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण का स्वयं वचन, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितम्। और भगवद गीता में जो संक्षेप में है भगवान श्री कृष्ण का मौलिक उपदेश पूरा मानव समाज के लिए, वो विस्तृत रूप में है श्रीमद् भागवतम में है। तो एक ही वाणी है भगवद गीता में जो 700 श्लोक में पूर्ण है, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज महापुराण श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों में पूर्ण होते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता है भगवान श्री कृष्ण की स्वयं मिश्रित वाणी, और श्रीमद् भागवत वो दूसरे भक्त की अनुभूति और साक्षात्कार से भगवान कृष्ण के बारे में कथा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, और श्रीमद् भागवत में अन्य भक्तों जो कृष्ण के पूर्ण शुद्ध भक्तों हैं भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं। तो दोनों अभिन्न है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों का अर्थ एक ही है। भगवद गीता में संक्षेप में पूरा तत्व ज्ञान है, और श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में तत्व ज्ञान है और उसके साथ रस ज्ञान है। भगवद गीता में रस ज्ञान भी है लेकिन ज्यादा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का क्या मतलब? तो तत्व क्या है, सत्व क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कहां से आया है, हम कहां जाने वाले हैं, कर्म क्या है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम जो जीव है हम और भगवान हम दोनों में क्या संबंध है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है। तो ये सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान का सारांश क्या है? सारांश यही है कि भगवान है, परम नियंत्र है श्री कृष्ण, सर्वोपरि श्री कृष्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतपरतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वविदं प्रोतं सूत्रैर्मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण सर्वोत्तम है, वही भगवान है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि तो यदि भगवान है हम भगवान को नहीं देखते क्यों? भगवान सर्वव्यापी है हम नहीं देखते क्यों? तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक उत्तर देते हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण उपस्थित है, सर्वव्यापी है, लेकिन अव्यक्त रूप में। और एक उदाहरण देते हैं। तो मणि कहा, तो ये मणि कहा नहीं है, ये तुलसी, तुलसी माला है। तो आप सब देखते हैं ये तुलसी की लकड़ी से ही बनाया है, तो ये कंठी माला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कंठ पर है ने? तो ये सब तुलसी लकड़ी से बनाया है और इसमें कितना दाना है, तो 100 ऐसे हैं, तो नहीं गिरते क्यों? ये सब तुलसी दाना जिससे ये तुलसी माला बनाया हुआ है, तो नहीं गिरते क्यों? कारण क्या है? अंदर ही राशि है नहीं? वो बात समझते हैं जो मैं बोलता हूं? तो राशि है तो आप नहीं देखते, लेकिन आप समझ सकते हैं कि राशि ही है। यदि राशि नहीं थी तो कैसे माला बनाए हो है जो सब गिलने वाले थे? तो इस प्रकार बुद्धि से समझना चाहिए कि इस पूरा जगत भगवान की शक्ति के ऊपर स्थापित है। यदि भगवान इस जगत में नहीं थे तो जगत तो नहीं चलते रहते। जगत ये शब्द का क्या मतलब? यो गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहते हैं वो जगत बोलते हैं। जो गच्छति जगत, तो चलाने चलते रहते, चलने चलाने वाला कौन है? भगवान। उनके ऊपर और समान कोई नहीं है। तो यही बात है भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में, कैसे भगवान ही भगवान है यही सभी कथा चर्चित है। तो भगवान कैसे जगत को चलाते हैं, तो कैसे सृष्टि होते हैं, कैसे स्थिति होते हैं और कैसे प्रलय होते हैं, तो पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मथा नहीं, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, कि मेरे से सभी वस्तुओं आते हैं। तो संक्षेप में कहते हैं और श्रीमद् भागवत में तो पूरा वर्णन है। तो कैसे भगवान का आदि रूप, मूल रूप है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान तो एक ही व्यक्ति है, भगवान तो परम पुरुष है, परंतु भगवान उनकी अचिंत्य लीला शक्ति से एक व्यक्ति होने के पर एक साथ बहुत रूप धारण करते हैं। आज दशहरा है, विजयादशमी, तो इसी दिन पर बहुत बहुत वर्षों के पहले भगवान रामचंद्र देव राक्षस रावण को वध किए थे। आज इसी महोत्सव का उद्यापन होते हैं। तो राम कौन है? कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण के बहुत अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, वामन इत्यादि असंख्य अवतार है और सब एक ही व्यक्ति है। राम ही कृष्ण है, दूसरे रूप में है। तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान के बहुत रूप है तो इसलिए सब भगवान है, नहीं है। आप भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूं। आपको धोखा देने से बोल सकता मैं भक्ति विकास स्वामी हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, और अगर ऐसे बोलता तो कहीं लोग विश्वास किए। ऐसे है नहीं गुरु, तथाकथित गुरु धोखे देने वाले जो बोलते हैं कि मैं गुरु हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन यही बात तो क्या है, वो तत्व ज्ञान नहीं है, पूरा बकवास है। क्योंकि भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान। कौन है सर्वशक्तिमान? तो ऐसा है कुछ गुरु जो कुछ जादू दिखाते हैं। जैसे एक दक्षिण भारत में एक तथाकथित अवतार है जो विभूति दिखाते हैं, मतलब कुछ छाया, क्या बोलते हैं, भस्म दिखाते हैं, और जादू से विभूति देते हैं। लेकिन उससे क्या फायदा है, उससे क्या कर सकते हैं? धन मन जाना ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5 रुपया में एक पैकेट और क्या एक डब्बा लाल धन मंजन मिल सकते दुकान से, तो क्या फायदा है ऐसी सिद्धि दिखाने से। एक कहानी है कि एक जवान घर चढ़ के गांव से हिमालय गए हैं, और 20-30 साल तपस्या करने के पश्चात अपना गांव वापस आ गए। तो उसी गांव में एक नदी थी गांव के पास, और वो गांव का पार करने के लिए वो एक फेरीमैन था, उन नाव से लोगों को नदी का पार किए थे। तो वो जवान, अभी जवान नहीं है, योगी बन गए हैं। तो योगी का गांव वापस आने के पहले समाचार आया कि हमारे गांव का लड़का वापस आया है, वो बड़ा योगी बन गए हैं। तो पूरे गांव के नागरिक, गांव वाले सब योगी को स्वागत देने के लिए प्रतीक्षा किए थे नदी के एक किनारे पर। तो योगी आया था और पैदल से नदी का पार किया है। वो सब बाहर है, वो देखो क्या कितना बड़ा योगी बन गया है। लेकिन एक आदमी क्या बोला कि क्या सिद्धि है, ये 2 रुपया की सिद्धि है, यही सिद्धि का आप कीमत 2 रुपया का लिए। क्या क्या है, कैसे 2 रुपया? क्योंकि वो नदी का पार करने 2 रुपया का किराया देना है, तो क्या लाभ है उससे। तो ऐसे लोग जो इतना सरल है, मतलब कम बुद्धि है, कि ऐसी सिद्धि देखने से बोलते ओ हमारा गांव का लड़का भगवान का अवतार बन गया है। लेकिन भगवान तो भगवान ही है, तो तपस्या और योग करने से कोई भगवान नहीं बन सकते, भगवान ही भगवान है। तो कैसे भगवान सर्वशक्तिमान, श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण पहले कंस महाराज का कारागार में जन्म लिया थे। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अजोपि सन व्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि संप्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्म मायाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म नहीं होते, मैं अज्ञा हूं, तो फिर भी मैं जन्म जैसे दिखाता हूं वो मेरी लीला है, वो मेरी सभी लीलाओं मेरी लीला शक्ति से संपादित होती है, तो फिर मैं मनुष्य आकार लेक मैं मनुष्य जैसे जनता के बीच में उपस्थित हूं, तो फिर भी मैं स्वयं भगवान ही हूं। तो भगवान कृष्ण कंस का कारागार में जन्म लेके चतुर्भुज मूर्ति दिखा के उसके पश्चात देवकी का अनुरोध से एक असहाय शिशु का रूप धारण किए थे और जर बारिश में वासुदेव और देवकी भगवान कृष्ण जो आजा है जिनके पिता माता नहीं है उनके पिता माता ही है, तो वासुदेव शिशु वासुदेव कृष्ण को यमुना पार करके एक बार भगवान कृष्ण को अच्छी तरह नहीं पका करने से तो भगवान कृष्ण गिर गए है यमुना का जल में। तो ऐसे वासुदेव बहुत चिंतित हुए, तो ऐसे रास होते। तत्व ज्ञान है कि भगवान सर्वोपरि है, सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, तो भगवान कृष्ण एक असहाय शिशु के रूप में आते हैं जिससे वासुदेव देवकी नंद यशोदा वात्सल्य भाव से पिता माता भाव से कृष्ण की सेवा कर सकते। तो भगवान कृष्ण एक छोटे सा बालक के रूप में बहुत सारे अदम्य असुरों का वध किया है। आज महोत्सव है रावण का वध और भगवान कृष्ण पुतना शाकटासुर त्रिनावर्तासुर अघासुर बाकासुर वात्सासुर बहुत बहुत अदम्य भयानक असुरों को वध किया। कैसे? खेलने में। भगवान कृष्ण बालक के रूप में कुछ अभ्यास नहीं करके कुछ योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ भी तपस्या नहीं करके जब यशोदा माई के छोटे के शिशु के रूप में थे ये सब महान महान असुरों को वध किए भूभार हरण करने के लिए। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? परित्राणाय साधुनम विनाशय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे। भूभार हरण करने के लिए, भूभार का मतलब क्या है? तो जब जब यदा यदा ही धर्म से प्राणी भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि अहम्। भूभार का मतलब कि यदा यदा जब जब धर्म ग्लानि होते हैं, धर्म में नुकसान होते हैं और अधर्म प्रचलित होते हैं, जब जब असुरों का प्रभाव अधिक होते हैं, तब तब भगवान स्वयं आते हैं और विनाशयत दुष्कृतम दुष्कृति जन का संहार करने से भूभाव हरण करते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए कि तो भगवान ही भगवान है, भगवान के लिए कुछ तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भगवान 30 साल गुहा में तपस्या नहीं करते हैं, जिससे एक छोटी निरार्थ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, 2 रुपया की सिद्धि। भगवान स्वयं गंगा, यमुना, नर्मदा और सभी नदियों के स्रोत ही है। गंगा क्या है? वो गंगा देवी की गंगा तो सबसे बड़ी नदी है गंगा, और ब्रजवासियों बोलते हैं यमुना। तो ये सब पवित्र नदियां हैं। तो कैसे पवित्र है? क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण के साथ संबंधी है। गंगा देवी की महत्व क्या है? कि भगवान के चरण अमृत जल वो ही है। तो कैसे है? तो भगवान गर्भोदक साई भगवान ही है, और वो जल जो ब्रह्मांड के बाहर ही है, वो जल बाहर से आते हैं, वो जल जो गर्भोदक साई विष्णु को चरण स्पर्श करने से पवित्र होते हैं, तो वो जल इस जगत में आते हैं और भी शुद्ध बन गए हैं। क्योंकि वामन देव भगवान जब उनका दूसरा कदम था, तो वो ब्रह्मांड की सीमा को तोड़ के एक छिद्र बनाया, और वो छिद्र में से वो गर्भदक पानी आया था, और ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, वामन देव का श्रीचरण उनके कमल आसन के पास देख के वो चरण सेवा करने के लिए उनका कमलांडो से जल सेवा किया है, और वो भी पानी के साथ मिश्रित हो गया है। तो ऐसे गंगा पवित्र है, क्योंकि वो भगवान का चरण स्पर्श किया हुआ जल है। और भी पवित्र है, क्योंकि शंकर भगवान की जटा से वो पानी जो आया है, वो भगवान महादेव का सिर पर आते, महादेव उनका सिर पर गंगा जल ग्रहण करते हैं, वो गंगा को सम्मान देने के लिए। क्योंकि ये क्यों भगवान महादेव भी गंगा को सम्मान देते हैं? क्योंकि भगवान के चरण से आते हैं। तो ऐसे महादेव में से महादेव का आशीर्वाद मिलके गंगा देवी पहले वो स्वर्ग में आ रहे हैं, स्वर्ग में ओ गंगा देवी आते हैं, फिर गंगोत्री से मंदाकिनी गंगा, वो स्वर्ग में मंदाकिनी बोलते, और इस दुनिया में पृथ्वी में गंगा बोलते, बहुत ही नाम है, भागीरथी, जाह्नवी, पतित पावनी इत्यादि बहुत नाम गंगा जी का है। तो ऐसे क्या बोल रहा था कि भगवान है सब नदियों, सब समुद्रों, सब लोकों, सब नक्षत्रों, सब ब्रह्मांडों के मूल सृष्टि करता है, मालिक है, प्रभु है, सब शक्तियां भगवान की है। तो योगियां जो सिद्धि प्राप्त होते हैं, तो भगवान की असीम शक्तियों से एक क्षुद्र अंश प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार कुछ जादू दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम किसी का जादू दिखाने से हम भी मोहित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि सब सिद्धि दाता है और सब सिद्धि के प्रभु है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप है, फिर भी जीव भगवान से अलग है। भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव कौन है? जीव भगवान का क्षुद्र अंश है और भगवान का सेवक है। तो यही उपदेश भगवद गीता में हम मिलते हैं, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि सभी जीव भगवान का अंश है, लेकिन हम भगवान नहीं है। मनस्शास्त्रान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कार्षति, इस भौतिक जगत में हम भगवान को भूल करके आया है और विमोहित अर्थात माया से प्रभावित मन के साथ हम संघर्ष करते हैं और हम असंख्य प्रकार के दुख मिलते हैं। तो हम भगवान नहीं है, इसको समझना चाहिए। तो कृष्ण ही भगवान है और कोई भी योगी ज्ञानी तथाकथित अवतार गुरु इत्यादि तो भगवान नहीं है। सद्गुरु कौन है? जो भगवद गीता यथारूप उपदेश देते हैं और वो ही गुरु भगवान का प्रतिनिधि ही है, लेकिन सर्वशक्तिमान है कृष्ण भगवान। तो यही समझना चाहिए। तो गीता में भगवान कृष्ण हमको उपदेश देते हैं और वो उपदेश विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत है कृष्ण की लीला का वर्णन है और कृष्ण तत्व प्रकाश ही है। क्या हो रहा है? तो सब बात सुनते हैं, आवाज आते हैं? नहीं, लेकिन क्या जरूरत है? तो खाली डिस्टर्ब है, पीछे सब आवाज मिलते है क्या? ठीक हो गया, पहले नहीं आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो आप सब जरा सब बैठिए और सुनिए, जो मैं बोलता हूँ यही बात अमूल है, अमूल्य। तो नहीं है क्योंकि मैं बोलता हूँ, लेकिन ये भगवान के बारे में है। मैं खाली जो भगवान कहते हैं शास्त्र में और जो व्यासदेव कहते हैं शास्त्र में, तो वो ही बात होता है, इसलिए ये बात अनमोल है। तो आप जो टीवी में देखते हैं और रेडियो सीडी पर सुनते हैं, तो इसमें कोई तुलना नहीं है। तो सुनिए, जरा से ध्यान से सुने। तो श्रीमद् भागवत में एक प्रख्यान है, वो उद्धव गीता बोलते हैं, भगवद गीता है ना। भगवद गीता बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो बताया वही उपदेश भगवद गीता। और श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव गीता भी है। उद्धव गीता और भगवद गीता एक ही है। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बोले कुरुक्षेत्र में, तो एक ही बात ही है जो भगवान कृष्ण का एक ही और बहुत ही प्रिय भक्त है उद्धव। अर्जुन भी प्रिय भक्त है, उद्धव भी प्रिय भक्त है। तो उद्धव को भगवद गीता उपदेश और विस्तार रूप में जो भगवान कृष्ण बताए वो उद्धव गीत बोलते हैं। तो उद्धव गीत में एक ही बहुत बहुत ही मूल्यवान उपदेश है जो भगवान कृष्ण बताया है, वो ही लब्धवासु दुर्लभमिदं बहु संभवां मानुषम आर्थतम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथे जनपथे धनुमृत्याव निश्रयासाय विषय खलु सर्वथ स्यात्। इस श्लोक का अर्थ समझने से, खाली इस एक ही श्लोक का अर्थ समझने से हमारा जीवन पूरा सफल हो सकते, पूर्ण रूप से पूर्ण सफल हो सकते। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? भगवान कृष्ण मनुष्य जीवन के बारे में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी हम मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो देखिए जगत में कितने जीव है, कितने प्राणी है, तो गिनना संभव नहीं है, असंख्य ही है। एक शरीर में मैं हूं इस शरीर में, और इसमें बहुत और भी जीव है, तो सभी अणु के अंदर एक जीव भी है, और शायद कुछ कृमि भी है। असंख्य प्राणी है एक शरीर के अंदर। जमनागा में जमनागा का जनसंख्या क्या है? 8 लाख 5 लाख मनुष्यों का, 6 लाख 6 लाख था, और आज से हॉस्पिटल समाचार आते 6 लाख और 1, 6 लाख 2, 6 लाख 3, और स्मशान से समाचार आते 6 लाख 3, 6 लाख 2, कोई आते है कोई जाते है। ये मनुष्यों का संख्या है। और मच्छर का संख्या कितना है? तो कोई नहीं गिनते, 6 लाख के ज्यादा होगा ना। मच्छर भी है, मक्खी भी है, कितना जीव है मनुष्य? 6 लाख है, कितने जीव है? असंख्य क्रॉ हो, गिनना संभव नहीं। तो पूरे जगत में कितने ही है? मनुष्यों का संख्या बहुत कम है। इस मानव जन्म बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं तो देखो अभी हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए? एंजॉय करो, डिस्को डांस जाओ, कोका कोला पियो, शराब पियो, दारू पियो, व्यभिचार करो। आधुनिक जमाने में ऐसे प्रचार होते हैं, व्यभिचार करना अच्छा है। जो भारतीय संस्कृति जो असंख्य पीढ़ी से, असंख्य युगों में से आ रही है, जिसमें व्यभिचार मत करो, धर्म पालन करो, यही प्रचार है। आज के जमाने में सब विपरीत हो गया है। आज रावण को जलाना है, किस लिए? व्यभिचार करने के लिए। तो रावण के साथ तो बहुत जमनागा के जवानों को जलाना पड़ेगा, क्योंकि सब रावण जैसे बन, सब नहीं, लेकिन बहुत ही है जो रावण जैसे व्यभिचार करते हैं, अविवाहित युवती के साथ अथवा विवाहित महिला के साथ। आजकल तो कोई नियम नहीं है, तो सब रावण जैसे बन गए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो ऐसे मत करो, मनुष्य जीवन का अर्थ अच्छी तरह समझ लो। इस मानव जीवन में हम जो करते हैं इसके अनुसार हमारा भविष्य बन जाते हैं। यदि हम अच्छा काम करेंगे हम अच्छा फल मिलेंगे, यदि बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेंगे। यदि भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे हम फिर इस भौतिक जगत में और जन्म नहीं करेंगे, हम सीधे भगवान का धाम जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सोचो, विचार करो, बहुत जन्मों के पश्चात हमें इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त चुका है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। मानव जन्म दुर्लभ है और क्षणिक भी है, हम कितने दिन रहेंगे? मच्छर है, मच्छर मार गए हैं, तो हम ऐसे हैं। काल चक्र में हम ऐसे ही हैं, हम आते हैं फिर स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, मार जाते हैं, निवृत्त होते हैं, फिर मार जाते हैं। 60, 70, 80 ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक हम रहते हैं। 100 वर्ष रहना वो भी बहुत कम लोग है, तो ये बहुत ही क्षणिक है और वो भी निश्चित नहीं है। यदि हम आशा करते हैं कि मैं 70-80 साल उम्र तक रहूंगा तो वो भी निश्चित नहीं है। आपके जमनागा के जवान बहुत दुखी बात है, गौरेन्द्र प्रभु जो बालक विद्या नागा इस्कॉन में सेवा किए थे तो कितने दिन के पहले, 10 दिन के पास, 10 दिन भी नहीं हो, 12 दिन पहले एक्सीडेंट में देहत्याग किया है। जवान था, उम्र क्या है, 31 ऐसे 32, तो कोई निश्चित है। हम श्वास लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो श्वास जो हम लिया है उसको निकालना भी होगा, कोई गारंटी नहीं, कुछ भी निश्चित है। इस भौतिक जगत में खाली यही निश्चित है कि एक दिन आएगा जिसमें हम श्वास लेंगे और वो बाहर नहीं निकलेगा। मृत्यु, मृत्यु ही निश्चित है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पतन अर्थात मरण के पहले ऐसा आचरण करो जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम बोलते हैं कि क्यों, हम क्यों एंजॉय नहीं करेंगे, हम डिस्को डांस नहीं करेंगे क्यों, हम व्यभिचार नहीं करेंगे क्यों, हम शराब नहीं पियेंगे क्यों, हम मछली मांस अंडा प्याज रसून इत्यादि आमिषाह तामसी आहा नहीं करेंगे क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय तर्पण करने का अवसर है सभी जीव जातियों में। ऊट जमनागर में ऊट है ना, बिली पक्षी वृक्षों, तो सभी प्रकार के प्राणी के जीवन में अवसर है इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। मनुष्य जन्मों में भी है, परंतु केवल मनुष्य जन्मों में यही अवसर है सोचना, विचार करना, मैं कहां से आया हूं, भगवान कौन है। तो इसी बुद्धि मनुष्य जन्मों में प्राप्त होते हैं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इंद्रिय तर्पण करने से पुनर्जन्म होते हैं, चाहे भी वृक्ष के रूप में। आज आजकल एक फैशन है नंगा होने में, वो बॉलीवुड स्टार ऐसे तो नंगे होते हैं या अर्ध नंगा होते हैं। तो यही पाप है, मनुष्य जीवन में मर्यादा रखना चाहिए, सभ्यता रखना चाहिए। तो यदि किसी की इच्छा है नंगा होना, तो उसका प्रतिफल, उसका फल होगा कि अवसर मिलेगा बहुत सालों वृक्ष के रूप में रहना। यदि किसी की इच्छा हो मांसाहार करना, तो उसका फल होते हैं कि कुत्ते के रूप में, सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, ऐसे हिंस्रक पशुओं के रूप में अवसर मिलेगा मांसाहार का। और यदि इच्छा हो व्यभिचार करना, अवैध स्त्री संग करना, तो अवसर मिलेगा अगला जन्म में कुत्ते के रूप में या पक्षी के रूप में व्यभिचार करना, क्योंकि कुत्ते समाज में विवाह ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। तो विवाह नहीं करके रास्ते में कुत्ता कुत्ती प्रेम होते हैं ने? तो अगर हम कुत्ता कुत्ती जैसे धार्मिक विधि पालन नहीं करके, विवाह नहीं करके, तथाकथित पिया कहते हैं जो व्यभिचार है, तो हम अगले जन्म में भगवान की दया से अवसर मिलेंगे कुत्ते के रूप में या बिल्ली के रूप में बिना नियम से प्रेम करना। लेकिन वो प्रेम तो प्रेम नहीं है। तो पशु जैसे व्यतीत जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए मनुष्य जैसे। मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना, पशुओं को धर्म उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं होता, और मनुष्यों धर्म उपदेश सुन के भी यदि अपना जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो मनुष्य तो कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य का रूप में पशु ही है, क्योंकि चेतना पशुओं जैसे। तो भगवान कृष्ण हमको इसी उपदेश देते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य जैसे धर्म पालन करना चाहिए, और विशेषकर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके परम सत्य क्या है इसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। परम सत्य क्या है? तो परम सत्य क्या है इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में। इस एक श्लोक में तो कितना अर्थ है, कितना गहरा है, उसको मापना संभव नहीं है। एक श्लोक में परम सत्य का वर्णन है। वो श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में सर्वप्रथम श्लोक यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेने आदि तेजो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। वो सत्य परम शब्द आते हैं, तो परम सत्य का वर्णन। तो संक्षेप में मैं श्लोक का अर्थ कहूंगा, हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 30 दिन में इस श्लोक के ऊपर कथा परिवेशन की, हर रोज 3 घंटे की कथा 30 दिन, एक पूरा माइनर कार्तिक माइनर पर इस श्लोक का अर्थ का व्याख्या किए। तो मैं संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ देता हूं कि भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करता हूं, वे ही परम सत्य है जिनके ऊपर ध्यान होना चाहिए, वे ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता है, वे ही पूर्ण स्वतंत्र है, वे ही पूर्ण ज्ञानी है, वे सब कुछ जानते त्रिकाल में अर्थात भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल में सब कुछ जो रहा है, सब कुछ जो हो गया है, सब कुछ जो हो रहा है और सब कुछ जो होगा, सब कुछ के बारे में सभी प्रकार से भगवान पूर्ण अवगत है। वे सृष्टि का समय आदि कवि आदि पंडित ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा या आदि कवि, और उनकी माया से महान देवगण भी विमोहित होते हैं। तो वो माया तेजो वारि मृदं यथा, तो ऐसे है कि कभी कभी हम भूमि को पानी जैसे देखते हैं, तो कभी कभी रास्ते में हम देखते हैं जल, सामने जल है लेकिन जल नहीं है, वो प्रतिबिंब है, वास्तव में जल नहीं है, वो वास्तव नहीं है लेकिन देखने से हम विचार कहते हैं कि सामने जल ही है लेकिन जल नहीं है। तो भगवान की माया ऐसे है जो हम उसको सत्य मानते हैं, हम इस भौतिक जगत सत्य जैसे मानते हैं लेकिन इस भौतिक जगत तो पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य भगवान ही है। इस भौतिक जगत मोह माया है, इस भौतिक जगत मोह का जगत। तो तेजो वारे में दाम यथा विनिमय त्रिसागो मिशन, और वो भगवान उनका जगत में रहते हैं, उनका धाम गोलोक धाम में रहते हैं, और भगवान इस भौतिक माया से कभी भी प्रभावित नहीं होते। तो संक्षेप में बहुत है, इसका अर्थ असीम है। तो यही भगवत तत्व विज्ञान को समझना करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। यही ज्ञान हम श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत से मिलते हैं। इस ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा होता है? फायदा यही है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मेजव्यमयो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जन्म और मेरी लीला अप्राकृत है, अर्थात इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अतीत है, मैं माया प्रकृति से प्रभावित नहीं हूं। जो व्यक्ति इसी बात को अच्छी तरह समझते है तो केवल यही बात समझने से पुनर्जन्म नहीं लेते, मेरे पास जाते। तो इस ज्ञान अच्छी तरह समझने के लिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत गीता के साथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और शुद्ध कृष्ण भक्तों से उसका गहरा अर्थ सुनना चाहिए। तो ऐसे ही मनुष्य जीवों व्यतीत करना चाहिए भगवान का अनुसंधान करने में। पार्टी जाओ, डिस्को जाओ, टीवी देखो, मैच देखो, यही सब माया है। यही सब करने से जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं। तो व्यस्त रहना चाहिए। तो आजकल सब व्यस्त रहते हैं, बड़ा घंटा, छोटा घंटा, 16 घंटे दिन में काम करते लोग। तो हमारा उपदेश है व्यस्त रहो, लेकिन केवल रोटी खाने के लिए व्यस्त रहना। ऐसे करने से जीवन का उद्देश्य का निष्कर्ष नहीं होते हैं। व्यस्त रहना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो भगवान की भक्ति इस श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनने में इस भगवत भक्ति संपन्न होते हैं। और खस कलि युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। भगवत कथा सुनने के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस कलि युग में हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना यही उपाय है जिससे भक्ति पूर्ण होती है इस कलि युग में। तो किस लिए हरि नाम करना चाहिए और किन का नाम हम बोलते हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण कौन है? तो ये सब समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सभी महान ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और साथ साथ कलयुग के लिए मुख्य भक्ति धर्म जो हरि नाम, वो भी करना चाहिए। तो यही धर्म है। बहुत से तथाकथित साधु बहुत प्रकार के धर्म बोलते हैं, कोई कोई बोलते ध्यान करो, कोई कोई बोलते योग करो, कोई कोई बोलते प्राणायाम करो, कोई कोई बोलते वो लाफिंग थेरेपी है, हो ऐसे करो। लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होते इस कलि युग में। हरे नाम एव केवलम, केवलम का मतलब क्या है? यही धर्म ही है। कलो नास्त्येव ना अस्त्येव, कोई दूसरा प्रकार से कुछ भी नहीं हो। तो हो बोल के हम स्मशान जाते, तो क्या फायदा? हो फिर यमराज आते हैं, यमराज हो बोल के हमको लेके जाते, तो क्या फायदा हो? तो हो नहीं बोल के हरे कृष्ण बोलो, इससे फायदा होगा। हरी बोलने से फायदा होगा, हो बोलने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो हरि नाम बोलना चाहिए। हरि नाम का कितना बल है हम नहीं समझते। हम गलत विचार से सोचते हैं कि क्या हरे कृष्ण ये क्या है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण ये दो शब्दों में पूरा गोलोक जगत का साक्षात्कार होते। हरे कृष्ण बोलने से हमारा सुप्त संबंध जो है भगवान कृष्ण के साथ, वो पुनः जागृत होते। हरि नाम की महिमा अपार है, और सब कुछ जो हम बोलते हैं, हम बोलते हैं इसलिए जिससे हमारी इच्छा है कि आपकी प्रेरणा होगी हरि नाम करने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्वित। हरि नाम कहो। वो हरि नाम क्या है? कृष्ण गोविंद राम नारायण वराह कूर्म गोपीनाथ गोविंद माधव, भगवान के अनेक नाम है। मुख्य हरि नाम और मुख्य मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण ही भगवान है, हरि भगवान है, राम भगवान है। तो भगवान में विश्वास होना चाहिए। और बहुत ही नाम है, यही बाबा वो बाबा, एक बापा साई भी है, और ये लेकिन बाबा बोलने से फायदा नहीं होगा। कृष्ण नाम बोलना चाहिए, कृष्ण ही भगवान है। कलि युग में बहुत छोटे से नकली भगवान है, जिनके लोग जिनकी बुद्धि छोटी है विश्वास करते हैं। इस कलि युग में जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेते हैं। कृष्णवानं त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्राये यजन्ति हि सुमेधस। सुमेधस का मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है कलि युग में, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का अवतार है और कृष्ण नाम प्रवर्तक है, उनकी आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और जिनकी बुद्धि बहुत ही कम होती है तो हरि का नाम नहीं बोलते, बाबा बापा साई इत्यादि के पीछे जाते हैं। तो भगवान कौन है? शास्त्र में तो सभी शास्त्रों में तो यही सिद्धांत व्यक्त है कि भगवान है कृष्ण है, राम है। तो ये सब आधुनिक नकली अभिनय करने वाले तो ये सब भगवान नहीं है। थोड़ी सी सिद्धि दिखाने से कोई भगवान नहीं है। तो परम सत्य ही कृष्ण वासुदेव, उनमें विश्वास होना चाहिए, उनका नाम का कीर्तन करने चाहिए, उससे परम कल्याण होते हैं। अन्यथा नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही उपाय है। सभी शास्त्रों का विचार है, सभी ऋषियों का विचार है, सभी सही संतों का विचार है कि कृष्ण और कृष्ण नाम यही कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण नाम उच्चारण करना यही भक्ति है। तो हमारी प्रार्थना है आप भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन का वास्तव उद्देश्य पूर्ण करो, शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें हरि नाम मुख्य है, करने से आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। इस कृष्ण भक्ति पंथ के अलावा मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है। कुछ है, क्या है? कोका कोला है, टीवी है, आइसक्रीम है, लेकिन वो कुछ नहीं है भक्ति की तुलना में। कृष्ण भक्ति है मनुष्य जीवों का, कृष्ण भक्ति करना मनुष्य जीवों का कर्तव्य है। इससे हम पूर्ण आनंदित होंगे और कृष्ण भक्ति करने से हम भगवान के धाम जाएंगे, यही भगवान की प्रतिश्रुति है, उसमें विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अभी क्या होगा? कीर्तन, हरि कीर्तन, अभी हरि कीर्तन हम बोले ने हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरम्यतम। इस कलि युग में हरि कीर्तन के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो अभी हम हरि कीर्तन करेंगे।